بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 5 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya tafsiri al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita كسوما تفسير سورة آل عمران. تكفيكيا آية 7. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يي ndiye aliyekuteremshia kitabu hiki, ndani yake kuna aya muhkam zenye maana iliyo rahisi kufahamu. Hizo ndizo msingi wa kitabu hiki, na ziko nyingine za mutashabihat zinazotatanisha. Faamma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili, ama wale ambao nyoyoni mwao kuna upotovu wanafuata zile za mutashabihat kwa kutafuta fitna na kutafuta maana yake. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na wala hakuna anayefahamu maana yake illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina, wale waliozama katika ilmu husema sisi tumeziamini zote zimetoka kwa Mola wetu. Wama yadhakkaru illa ulul albab, lakini hawakumbuki hayo isipokuwa wenye akili. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, na wale wenye akili husema Mola wetu usizipotoe nyoyo zetu baada ya kuziongoa tu, na utupe rehma kutoka kwako, hakika wewe ndiye mpaji mkuu. Rabbana innaka jami'u an-nasi liyawmin la rayba fi, inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, Mola wetu wewe ndiye mwenye kukusanya watu katika siku isiyo na shaka ndani yake, hakika Allah havunji miadi yake. Yakulu al-Imam Abul Fida Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala anna fil Qur'ani ayatin muhkamat hunna ummul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya jazakallahu khairan atupa habari kuwa katika kitabu chake yani Qur'an kuna aya ambazo ni muhkamat, nazo ndizo msingi wa hiki kitabu. أي بينات واضحات الدلالة آية أمبازو زكو وازي معنى ياكي يليوكا نميونغوزو ياكي كوازي لا التباس فيها على أحد hakuna yeyote ambaye uchanganyikiwa anapozisoma aya hizo. Wa minhu ayatun ukharu fiha ishtibahun fi dalalati ala kathirin minan nasi au ba'dihim. Na pia katika hiki kitabu kuna aya nyingine ambazo maana yake yaweza kuwa kanganya wengi katika watu au baadhi yao. Faman radda mashtabaha alayhi ila alwadhihi minhu wa hakama muhkamahu ila mutashabihihi indahu faqad ihtada wa man akasa in akasa. Yoyote ambaye utatokea kuwa kuna aya imemkanganya akairegesha katika aya ambayo ni muhkama, ambayo iko wazi, akaitumia ile aya ambayo ni muhkama kumfafanulia na kumwekea wazi ile aya ambayo imemkanganya, basi huyo atakuwa ameongoka. Na mwenye kufanya kinyume cha hivyo bila shaka atapotea. Bali ndio chanzo cha wengi katika ahlul bid'ah kupotea, ni kuwa wao wameegemea katika dilla ambazo ni mutashabihat, wakawacha zile ambazo ni wadhihat. Kadhalika baadhi ya mapote ya kufaru yamepotea katika uwanja huu huu, kama tutakavyoona mfano atakaotaja Imam rahmatullahi alayhi. Walihadha qala ta'ala hunna ummul kitab ay asluhu alladhi yurja'u ilayhi 'inda al-ishtibah. Hizo aya ambazo ndio muhkamat, ndio asli, ndio msingi ambao wakati wowote mtu anapotatizika huregea katika msingi huu, katika hizi aya ambazo ni muhkamat. Wa ukharu mutashabihat ay tahtamilu dalalatuha muwafaqata almuhkami wa qad tahtamilu shay'an akhar min haythu al-lafzi wat-tarkibi la min haythu al-murad. Dalili ikiitwa kuwa hii ni katika mutashabihat, al-Imam Ibn Kathir ameeleza maelezo mazuri hapa, sema hizi aya ambazo ni mutashabihat kuna ihtimal katika maana yake, kuna maana ambayo yaweza kuafikiana na zile ambazo ni muhkamat ikawa ziko wazi, na pia kuna ihtimal ya maana nyingine isiyokuwa ya sawa kwa lafzi na tarkibi ya yale maneno, lakini sio makusudio yake. Falmuhkamatu nasikhuhu wa halaluhu wa haramuhu wa ahkamuhu wa hududuhu wa faraiduhu wa ma yu'maru bihi wa yu'malu bihi. Muhkamat ni zile nasikh zinazofuta hukumu ya nyingine, kadhalika halali na haramu, hizi ni muhkamat ziko wazi. Kadhalika ahkam zilizo katika kitabu cha Allah, hudud, kadhalika faradhi zilizofaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yale maamrisho, yale ambayo atakikana katika maamrisho yatendee kazi muislamu, yote haya ni katika muhkamati, yako wazi. والمتشابهات قال إنهن المنسوخة كما مفانو زي الآية عمبازن منسوخة كمفانو تكزغمزي كوزو حرام وبومي مبينيو الله سبحانه وتعالى أمزغمزة كتاب شاكي قبل يكوي حراميش نكسيما أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى mtu ambaye haelewi kitabu cha Allah wala hajui pengine labda kuna aya imekuja ikafuta hii akisoma hapa yaweza kumtatiza ikawa kwake yeye mutashabih lakini akirudi katika aya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sasa ile ni muhkama akirudi kule ashajua kuwa kumbe hii pamoja na kuwa dhahiri yake ni kuwa yajuzu kuna pombe ikiwa hukaribii swala lakini baadaye ikaje ikafanya nini ikafutwa hukumu yake sasa hizi ambazo ni mansukha pia miongoni mwake zaingia kuwa ni katika mutashabihat wal muqaddamu minhu wal muakhkharu hizi zi nasikh na mansukh ni ipi inkuja mbele hivi والأمثال فيه والأقسام نمفان يلبيب وكتك قرآن نفياب في الوكوجة كتك قرآن وما يؤمن به ولا يعمل به نكون آية عن بعض وتككان ومين لكن هذه تندوي كازي حكم ياكشا شفوت وهكذا قال محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله منه آيات محكمات فيهن حجة الرب katika hizi ambazo ni muhkamat ndani yake kuna hoja za Mola mlezi Allah subhanahu wa ta'ala wa ismatul ibadi na ndio hifadhi ya upotofu au hifadhi kutoka mana na upotofu kwa waja wa daf'ul khusumi wal batil kuzuia batil na kuzuia wanaojadiliana kwa batil hizi ambazo ni muhkamat ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه بمعنى huwezi kuzibadilisha hizi huwezi kufanya tahrif katika hizi aya kwa yale malengo ambayo zimewekewa kwa hivyo ziko wazi kabisa huwezi kufanya talbis kwa mtu kwa aya wa aqimu ssalata wa atu zakat hakubadiliki kitu hapo ni swala imeamrishwa na zaka imeamrishwa kwa hivyo ziko wazi kabisa قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد نمتشابهات هذه يوزي كان mtu kufanya تصريف وتحريف يا معنى akaleta maana isiyokuwa sawa الله amewaonja na kuwapa mtihani ndani ya aya kama hizi waja wake kama btalahum fil halal wal haram kama vile alivyoonja katika masala ya halal na haram lakini yasema la yusrafna ila al batil wala yuharrafna an al haqq kwa Allah anachokitaka kwetu sisi tusichukue hizi aya ambazo ni mutashabihat tukazipeleka katika batil tukazipondoa kutokana na haqi kwa zimekuja mtu wazo kwa nini basi kuwe na aya mutashabihat katika Qur'an ni mtihani Allah amewaletea waja wake watakao faulu ni wale ambao hawataingia katika kuzipeleka kwa maana isiyokuwa sawa na watakao faulu ni wale ambao wataziregesha kwenye zile adilla ambazo ziko wazi kabisa قال ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل أما wale ambao wamepinda katika nyoyo zao wanaupotofu katika nyoyo zao wametoka katika haki wakaelekea katika batil fayattabi'una ma tashabaha minhu أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فيتبعون ما تشابه منه. معنى ياك نكوا واو هتشكوا هذه آية أمبازو لمتشابه zenye kuwakanganya baadhi ya watu, ambazo waweza kuzigeuza maana katika ile maana mbovu wanayokusudia wao, kisha wakaiteremsha aya katika maana hiyo mbovu waliyokusudia wao, kwa sababu kuna ihtimal katika lafudhi yake kwa hiyo maana waliyokusudia wao. Fa amma almuhkamu fala nasiba lahum fihi, ama aya ambazo ni muhkam basi hawana chochote katika hizo aya ambazo ni muhkam, ziko wazi kabisa. Liannahu damighul lahum, kwa sababu aya ambazo ni muhkamat ama adilla ambazo ni muhkamat ni zenye kuvunja hoja zao. Wa hujjatun alayhim, na ni hoja dhidi yao. Walihadha qala Allahu ta'ala ibtigha'a alfitna ay alidlal liatba'ihim, wanachokikusudia ni kuwapoteza watu wao wafuasi wao. Ihaman lahum annahum yahtajuna ala bid'atihim bilquran, wa wahada wale watu wanaofuata wao kuwa wao watoa dalili katika Qur'an. Mpaka mtu asema lakini antoa aya yule, lakini amesoma hadithi yule, lakini akatafuta nini? Shubuhat, akatafuta shubuhat. الإمام من كثير سيما وهذا حجة عليهم لا لهم، نهين حجة دياه سيه جياه كتك علي ونوفانيا يوزوش. كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، كما في لما نصارى تزاما وتوهوج وسيما Allah amesema katika Qur'an kuwa Isa ni roho yake, wa ruhum minhu, kini maana yake yeye ni roho kama roho nyingine alizoziumba, akainasibisha kwa nafsi yake tukufu ili kumtukuza mtume wake Isa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo akasema ni roho kutoka kwa Allah, bi maana li dhahir yake akasema ni sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyodai wao. Lakini ukweli wa mambo si nyimo toa hoja katika Qur'an. Wataraku lihtijaja biqauli in huwa illa abdun an'amna alayhi, mbona hii amechukui? Ni mja tumemneemesha kwa kumpa utume na kuzawa bila ya baba. Wa biqaulihi inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكواچا hizi aya ambazo ziko wazi kabisa wakafuata mutashabih. Na hivi ndivyo ilivyo kwa kila mpotofu, kila mtu wa bid'ah. Tizama kwa mfano wakitumia, mara nyingi utoa huu mfano, wakitumia aya qala alladhina ghalabu ala amrihim لنتخذن عليهم مسجدا. Tuseme kwa mfano wanavyolazimisha wao kuwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja kwa ubaya wale watu wao lazimisha, lakini ukweli kana mwataja Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala kuwa ni ashabu sulta wal ghalaba, si ashabu al-ilm, si watu wa ilmu waliofanya hivyo, ni watu waliona nguvu za utawala wakalazimisha lile jambo. Tuachane na hiyo. Tuseme kwa mfano dhahiri ya hii aya ni mutashabih, lakini uchukue hii aya uache hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahih katika Bukhari na katika Muslim, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la'ana Allahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hizi hadithi ambazo ziko wazi kabisa wazipeleka wapi? Utakwenda nazo wapi? Sasa hapa ndio kuona hawa hawaelewi maana ya masajid. Masajid maana yake si msikiti, nini? Mashallah. Yaani akaanza kufanya mtu falsafa pale za ajabu ajabu, akatafsiri tafsiri ambayo si yake. Rudi kwa Mayahudi na Manasara, walikuwa wakifanya vipi? Utajua amekusudia nini Mtume wa sallam. Ukaona katika hadithi ambayo mmoja katika wakezi Mtume wa sallama akieleza kile alichokiona Habasha katika makanisa yao, wakijingia makaburi na wakiweka picha za wale wanaowaitakidi katika wanaovioni wao na watu wa ibada wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuwa hawa ni watu waovu kabisa, ulaika shirarul khalqi inda Allah. Anapokufa mtu mwema katika wao hufanya mambo kama hayo, kuweka zile tasawir. Kwa hivyo kila mtu wa bid'a, katika kila bid'a anaoifuata utakuta atafuata mutashabihat, aya ama ahadith ambazo zaweza kubeba hiyo maana kwa dhahiri yake na sio makusudio, wakajaribu kuzilazimisha kuzipeleka katika maana wanayokusudia wao. Kwa mfano, tuwe tena mfano, Allah subhanahu wa ta'ala asema waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Waf'alul khayra, waona Allah amesema watu wafanye kheri. Kwa sisi tuona maulidi ni kheri, kuna ubaya gani? Allah ashatuambia waf'alul khayra, sisi tunaomba tufanye kheri. Mwona alivyotumia aya. Lakini je, makusudio Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waf'alul khayra ni kuwa kile unachokifikiria wewe katika kichwa chako ni kheri ndio itakuwa ni kheri? Kuna mwingine aweza kufanya jambo ovu kwake yeye akiona ni kheri, kwa hivyo akubaliwe kwa sababu yeye waona ni kheri? Kheri haiwezi kuwa kheri isipokuwa sheria ikisema kuwa hii nini, hii ni kheri. Na kama sheria haikusema kuwa hii ni kheri, haiwezi kuwa ni kheri. Na ndiye pale ikaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ndikaja kauli ya kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Ibn Umar radiyallahu anhu sallam anhu kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Kwa sio kuwa kile unachokiona wewe ni khairi usema ni khairi, na wala usitoe hujja. Kwa mfano Umar ibn Khattab akamwambia Abubakar as-Siddiq katika kuikusanya Qur'an, wallahi innahu la khair, ni khairi. Simuona panafanya khairi na kulifanya jambo tu. Lakini Mtume sana anatuambia alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin. Abubakar katika khulafa ar-rashidin ambao tumeamrishwa tuwafuate. Sasa wewe hiyo khairi yako ni katika khalifa wangapi wewe? Hebu tuambie wewe, hiyo yako uliozua wewe ni khalifa wangapi wewe? Uliozua hayo uliyozua ili na wewe pia tukufuate, sio? Na tukae tukikuongoja tu kila asubuhi tuvumbulie kheri ili na sisi tuifanye hiyo kheri. Lakini hakadha ahlul bid'ah hawana hujja isipokuwa kufuata mutashabihat. Hapa asema Imam al-Kathir rahimahullah kwa malengo yao ibtigha al-fitna, wanachokitaka kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ni kutaka fitna. كوكونا وتوهز حجة وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد رسول من رسول الله كورود منصارة كوواميواتش آية أمبازو زكوازي كوسو عيسى عليه الصلاة والسلام نينجي أمبازو المحكمة زيزو تجوازي كو عيسى نكيوم بكتك فيوم بوا الله عليه الصلاة والسلام ننمجا وا الله ننمتومي كتك متومي وا الله. Wakawacha zote zile, wakafuata mutashabihat. Wa alaikum salam. Wa qawluhu ta'ala wa ibtigha ta'wilihi, أي تحريفه على ما يريدون. wanachokitaka wao ni kubadilisha zile aya kwa maana wanaoitaka wao, kubadilisha ije kwa maana wanaoitaka wao. Kwa mfano, zile dhikiri za kukohoa wanazozifanya, karuka juu kushuka chini, cheza lala angine kaanguka, fanya vile, jamaa, hii bid'a mnaitoa wapi? Hivi ukusikia ile aya semaje? Alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Salala, wapi aya hii kwa mambo wanayofanya wao? Akataka kubadilisha ile maana yake. Sasa aliyeteremshiwa hii aya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbona hakueleza haya yenu mnayofanya? Mbona hakueleza kwa maana hii aya mwajua nini? Ni ile dhikiri, waruka juu kisha wakaa chini kisha walala chini, warukaruka hivyo. Angeeleza. Sallallahu alaihi wasallam. Na Sheikh al-Islam rahimahullah akataja mmoja katika wa ahlul bid'ah, katika yale aliyotaja Sheikh al-Islam alipoulizwa kuhusu ile hii mnaitoa wapi, akatoa hii aya, wama ya'lamu ta'wila hu illa Allah. Sema wama ya'lamu ta'wila hu illa Allah, yani ndio eti dalili. Na ile neno moja ta'wila hu, asema ta'wila hu illa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ahli albid'a wana vichekesho katika mambo yao, na vichekesho na namna wanavyozitumia aya mahali ambapo sipo kabisa. Na hii mifano iko mingi mingi katika kila bid'a wanayofanya. Ukiangalia hujja utakuta ni katika mutashabihat, ama si mutashabih kamwe, ni muhkam, lakini sijui wataka vipi igeuze maana yake ailete katika maana anaokusudia yeye. Qala wa qawluhu ta'ala wa ibtigha'a ta'wili ay tahrifihi 'ala ma yuridun. Wa qad rawa al-Imam Ahmad 'Aisha radhiyallahu 'anha qalat qara'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat ila qawlihi ulul albab faqala فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. مكيوانا والي أمبو وجدليانا كتك كتمية هوجة هزي متشابهات يجادلون فيه بمعنى وكفانيا مجدالا وشندانا وتمية هزي آية أمبز المتشابهات فهم الذين عن الله نهاون ديو الله أليو كسوديها فاحذروهم jitahadharini na wao. Mtume sana matutahadharisha kutokana na watu wa bid'a, ahlul bid'a, tukaimbali na wao. Waqad rawa hadha alhadith al-Bukhari 'inda tafsir hadhihi al-aya Muslim fi kitab al-Qadr min sahih wa Abu Dawud fi as-Sunnah min sunanihi thalathatuhum 'an 'Aisha radhiyallahu 'anha qalat. Wote hamepokea hadith Bukhari Muslim na al-Imam Abu Dawud kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, wote nasema tala Rasulullah sallam hadhihi al-aya, Mtume sallam alisoma hii aya, huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat ila qawli wama yadhakkaru illa ulul albab qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa idha ra'ayti alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, ukiwaona wale ambao wafuata na kuzitafuta zile mutashabihati zile, faulaiki alladhina samma Allahu fahadharuhum, hao ndio aliyowataja hapa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwakusudia, basi tahadharini na wao. Ana namna gani Mtume wa sallam atutahadharisha kutokamana na ahlul bid'ah? Sasa leo wewe anza kutahadharisha watu na ahlul bid'ah, ambao wewe waleta furqa. Kwa hivyo yule aliyetumwa na hii sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuambia haya, tuyatafsiri vipi haya? Ama tuyakimbie kwa sababu watu watakasirika? La, huu ndio ukweli. Na wewe kama una uchungu sana, siwe mtu wa sunna, sababu ahlu sunna hakuna chochote kikubwa alichona, hawana senti wawapa watu eti wawe watu wa sunna, hawana kitu, maskini. Kwa ukija wewe hawezi kukataa. Ukatae kwa nini? Kuna watu sema hao waingiza watu wanaowataka, watu wanaotaka. Wana vibali gani vya kuingiza wanaowataka kwa watu wanaotaka? Wewe mwenyewe wajiingiza kujitoa. Ukifuata sunna utakuwa mtu wa sunna. Ukikhalifu sunna utakuwa mtu wa bid'a. Lakini huwezi kuwa mtu wa sunna, sunni bid'i. Yaani kwa pamoja hizo haiwezekani. Sunna ikiingia bid'a iondoka. Bid'a ikiingia sunna iondoka. Wallahu musta'an. Kuna wengine maskini walia sana bwana. Sema watupigia vita sisi bwana, jamaa zao watupigia vita. Wewe jisafishe kutokana na yale ambayo ni makosa. Ujiweke sawa sawa. Utakuwa mtu wa sunna tu. Kini wewe ujiita mtu wa sunna? Kwa mfano mtu wa sunna apambana, kwa mfano hapa na makhurafi. Pambana na makhurafi na bid'a anazifanya, na usufi waliokuwa nao, na mambo ya maulidi, mabid'a haya, maitima na nini. Pambana kweli kweli. Kisha huyo huyo mtetea Hassan al-Banna. Sasa tofauti nini? Hassan al-Banna khurafi pia, kama hawa makhurafi wanaozungumzia. Sasa wewe mtu wa sunna kivipi vipi? Sijui unifahamu. Wachagua katika hawa makhurafi wale wanyonge wanyonge ndio watandika. Lakini wale makhurafi ambao wewe wajiona utakujinasibisha na wao watetea, sio? Na mifano kama hii iko mingi sana katika watu ambao wao wajiona watu wa sunna, lakini maskini wengi hawajafahamu sunna. Na kutofahamu sunna, mtu hataki kufahamishwa ile sunna. Sababu sisi sote hapa tulikulia tukifahamu kuwa sunna kupinga maulidi na itima basi. Na ndio maana watu wengine mpaka leo akili zao za watu maivu. Sunna kupinga maulidi na itima. Amesahau kumbe sunna ina mambo mengi na misingi mingi zaidi ya hivyo unavyofikiria wewe. Ina misingi mingi sana ndani yake. Kwa hiyo misingi ukikhalifu wewe si katika watu wa sunna. Kwa ukamwona mtu wa khalifu katika misingi zaidi ya kumi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, kisha bado ajitaka yeye ni mtu wa sunna, wewe ni mtu wa bid'a, lakini mtofauti wewe na makhurafi. Wale makhurafi wako zaidi, wewe kidogo una afadhali, sababu wale wameingia ndani zaidi katika bid'a, na wewe una bid'a, lakini hatuwezi kuweka watu wote sawa. Hatuwezi kuweka sawa wote. Kwa kama vile watu wa fisq, watu wajiepusha na wao. Lau kama leo utamwambia mtu waweza kumfanya mlevi rafiki yako wewe? Rafiki yako mlevi chakari, inawezekana? Na wewe ni mtu uko msikitini, kutoka msikitini nyumbani kazia, una mambo ya upuzi na nini? Unaweza kumfanya mlevi rafiki yako? Hawezi. Basi afadhali yule mlevi kuliko mtu wa bid'a. Sio mfahamu. Afadhali mlevi afanya jambo ambalo alijua ni haramu. Mtu wa bid'a afanya jambo la haramu akiona yeye anamkaribisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa usimlaumu sana yule ambaye rafiki yake mlevi kuliko yule ambaye rafiki yake ni mtu wa bid'a. Mwanzo anza na huyu, kisha yule. Kwa nini? Kwa sababu angalia yale makosa yatofautiana baina ya watu. Kuna makosa makubwa zaidi kuliko mengine. Asa kuna watu waweza kuchemka sana akizungumzia ulevi, akizungumzia uzinifu, akizungumzia kabair adhunubi, dhulma, akizungumzia wizi, achemka sana. Lakini humuoni akichemka akizungumzia bid'a. Wakati bid'a ni mbovu zaidi, imeshinda kabair adhunubi. Bid'a imeshinda kabair adhunubi. Na hili jambo wengi katika watu sijui walifahamu. Kuwa mtu akiwa na bid'a, yeye adhania ile bid'a yake ambayo ni uovu wamkaribisha yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu akiwa na maasiya, ajua kuwa mimi ni mkosi. Ukimwambia mlevi kuwa haifai kunywa pombe Muislamu, atashindana wewe? Atakwambia halali? Ah, kubwa atakwambia niombee na mimi bwana, niwache mambo haya, shetani bwana na nafsi. Lakini najua kuwa ni makosa. Si ati ajui. Hebu anza wewe kumwambia mtu wa maulidi hiki unachokifanya ni haramu, ni bid'a, wapata dhambi wewe, wazua katika dini ya Allah. Atakwambia nini? Wewe humpendi mtume. Hii ndio jawabu la kwanza. Wewe wahabi wewe, humpendi mtume wewe. Wewe shetani wewe. Wewe kila aina ya majina mabovu utapewa wewe. Kwa nini? Kwa sababu ajiona kila anachokifanya yeye ni kheri. Bali akuona wewe kama chura. Sio sasa sema wewe chura. Wapige kelele na yeye ajiita ndovu, ataendelea kunywa maji tu. Sio, si ndio unavyosema? Kwa kila aina ya balaa utasukumiwa wewe kwa sababu umeombea hili jambo halifai, ni bid'a, ni uzushi katika dini, haifai kufanya. Unaona? Sasa ndio ujue uovu wa bid'a. Mtume sallama hapa katika hii hadithi fahadharuhum, itahadharini na wao.